To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1700 interwencji strażaków po silnych opadach deszczu w południowej i centralnej Polsce. Ojciec terrorysty z Paryża zatrzymany miał grozić francuskim policjantom. Kilkuset miłośników motocykli zainaugurowało sezon w Radomiu. Była zbiórka krwi i książek. Po silnych opadach stabilizuje się sytuacja powodziowa. Jak zapewniają służby, nie ma zagrożenia powodzią, ale w niektórych miejscach możliwe są podtopienia. Stany alarmowe są przekroczone na rzekach w 27 miejscach, a stany ostrzegawcze w 75. W większości w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim. I dla tych czterech województw wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Przez intensywne opady deszczu od wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1700 razy. Najwięcej pracy mieli na południu i w środkowej Polsce, informuje Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Intensywne opady deszczu spowodowały wydanie ostrzeżeń hydrologicznych trzeciego stopnia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Związane jest to z gwałtownym przyborem wód na niektórych rzekach w województwie dolnośląskim, śląskim, opolskim i łódzkim. Również cztery stany ostrzegawcze drugiego stopnia obowiązują w województwie świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Najczęściej strażacy wypompowywali wodę z piwnic zalanych budynków, a także umacniali wały przeciwpowodziowe. Francuska policja zatrzymała ojca terrorysty, który ponad tydzień temu w centrum Paryża zastrzelił policjanta i ranił dwie inne osoby. Aresztowany mężczyzna miał grozić funkcjonariuszom. O szczegółach nasz paryski korespondent. Ojca terrorysty osadzono w areszcie po tym, jak groził policjantom z posterunków Noisy-le-Grand na paryskich przedmieściach. Według prowadzących dochodzenie motywem jego działania była złość na mera miasteczka, który nie zgodził się na pochówek jego syna na miejscowym cmentarzu. Po każdym zamachu pojawia się ten sam problem. Lokalne władze nie chcą dopuścić do pochówku terrorystów, co wynika z obaw, by ich groby nie stały się miejscem pielgrzymek, osób, których poglądy uległy radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Dla takich ludzi terroryści stają się świętymi męczennikami, którzy oddali życie w imię wiary i Allaha. W mieszkaniu zamachowiec Champs-Élysées zostawił list, w którym przewiduje, że nie ujdzie z życiem z ataku na policjanta. Terrorysta został zastrzelony kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca ataku. Znaleziono przy nim kałasznikowa oraz pismo, w którym broni stanowiska państwa islamskiego, a w porzuconym przez niego na polach elizejskich Audi dane dotyczące siedziby kontrwywiadu francuskiego, posterunków pod paryskim mieście i trzech magazynów z bronią i amunicją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ułemkowie upamiętnili akcję Wisła, czyli masowe wysiedlenia z południowo-wschodniej Polski. W Krynicy Zdroju odprawiono specjalną liturgię w intencji ofiar oraz zorganizowano specjalną konferencję naukową poświęconą operacji, która w 1947 roku objęła 140 tysięcy osób z ówczesnych województw rzeszowskiego, krakowskiego i lubelskiego. Przesiedlenia spowodowały ogromną stratę, mówi ksiądz Jan Pipka z parafii grekokatolickiej w Krynicy. Widzimy ciągle te cmentarze, którym nie ma się kto zaopiekować. Widzimy cerkwie, które są puste. Na przykład jak jesteśmy tutaj w tej cerkwi grecko-katolickiej Krynicy Zdroju, która potrafi pomieścić ponad 1000 osób, w tej chwili na liturgię przychodzi około 100 osób. Także tych wiele cerkwi po prostu już w tej chwili jakby nie słyszy tego wschodniego śpiewu. No, wszystko zabrali, ziemię. Zapomnieć się nie da, bo tak skrzywdzili. Myśmy nie nazywali przesiedlenie, myśmy nazywali to wyganianie. Nas wyganiali, rodziców naszych wyganiali ze swojej ziemi. Szanujemy tą pamięć. Chcemy jakby podziękować też ludziom, którzy tutaj żyli, mieszkali i którzy pozostawili takie piękne bogactwo tego wszystkiego, co potrafili stworzyć. Wczoraj minęło 70 lat od rozpoczęcia przesiedlania ludności ukraińskiej na ziemię odzyskane. Głośno i widowiskowo zainaugurowano w Radomiu sezon motocyklowy. Impreza, której współorganizatorem jest mazowiecka drogówka, odbyła się po raz 10. W sumie wzięło w niej udział około 700 miłośników jednośladów. Jak mówi Stanisław Popiel z policji, wbrew powszechnemu przekonaniu o brawurze motocyklistów jeżdżą oni bezpiecznie. To nie oni bardzo często są sprawcami wypadków drogowych. Najczęstszymi sprawcami wypadków drogowych są niestety kierujący samochodami. Motocykliści stanowią gdzieś około 8% sprawców wypadków drogowych. Tradycyjnie motocykliści prowadzili też zbiórkę krwi oraz książek i podręczników dla młodych Polaków mieszkających na wschodzie. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Tomasz Gorazdowski. No tak, na początek piłkarskiego dnia Wisła Płock zmierzyła się z Górnikiem Łęczna. Skończyło się podziałem punktów, było 1-1. O 18:00 zaczęło się spotkanie Śląska Wrocław z Górnikiem Łęczna. Mecz trwa, skończyła się pierwsza połowa, Śląsk przegrywa 0-1. A na koniec dnia Lechia zagra z Termaliką. Tytuł koszykarskiego mistrza w kobiecych rozgrywkach ciągle do wzięcia. Ślęza mogła dziś załatwić sprawę, ale w finałowej rywalizacji lepsza okazała się Wisła Kraków. Wygrała 86-56 i w play-off przegrywa 1-2. Nawet leżąc na łopatkach można było się podnieść, mówi Magdalena Ziętara z Wisły. Od pierwszej minuty walczyłyśmy i chyba w całym sezonie nie leżałyśmy tyle razy na parkiecie co dzisiaj. Nawet nasze zawodniczki podkoszowe, co rzadko się nie zdarza, schylały się po te piłki, więc widać było tą mobilizację i to był taki mecz, którego potrzebowałyśmy po tych spotkaniach we Wrocławiu. Jutro drugi mecz w Krakowie. Teraz o sportach motorowych. W rajdzie Argentyny nadal na prowadzeniu znajduje się Brytyjczyk Elfyn Evans jadący Fordem Fiesta. Na drugą pozycję wskoczył Thierry Neuville z ekipy Hyundai'a. Traci do lidera 44 sekundy. Trzeci jest Mats Osberg, też jadący Fordem. Hubert Ptaszek z Maciejem Szczepaniakiem zajmują 18 pozycję. Za kierowcami 12 odcinków specjalnych. Sebastian Vettel wywalczył pierwszy od 2015 roku pole position dla Ferrari. Dziś Niemiec okazał się najszybszy na torze w Sochi. Kimi Raikkonen też z Ferrari wystartuje z pierwszej linii. Pierwsze dwa miejsce startowe dla Ferrari. Pierwszy raz od 2008 roku. Trzeci czas uzyskał dziś Bottas, czwarty Hamilton, więc za dwoma Ferrari staną dwa Mercedesy. W lidze hiszpańskiej było o krok od sensacji. Real Madryt pokonał Walencję 2-1, ale w 82 minucie w Madrycie zrobiło się gorąco. Walencja strzeliła gola, był remis i dopiero w 86 minucie gola na 3 punkty zdobył Marcelo. Wieczorem Barcelona zagra na wyjeździe z Espaniolem. Na razie Bayern wygrywa na wyjeździe z Wolfsburgiem 1-0, Atletico z Las Palmas 3-0 też na wyjeździe. Monaco wygrało z Toulouse 3-1, gol Glika. A u nas Wisła Płock, Ruch Chorzów 1-1, Śląsk Górnik Łęczna 0-1. Na razie do przerwy. W nocy mglisto i zimno, od minus 1 stopnia do plus 2. Jutro poprawa pogody w całym kraju. Sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz i od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszonej jakości z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość. Tester koloru w saszetkach. Jedynka. Po prostu maluj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. leave a person standing. I will not leave anything. I will not leave anything. All I'll leave is sand. All I'll leave is sand. Piękna dosłownie i w przenośni niespodzianka od PJ Harvey. To pewnie z okazji Światowego Dnia Sklepów Płytowych wydała po staremu w bardzo analogowym stylu singla, który ma dwie strony A. Obie równie ważne. Ta druga za chwilę, ta pierwsza nazywała się I'll Be Waiting. Anna Gacek, Iwanka Kuneba, Piotr Metz. Lista osobista przez najbliższe 3 godziny. PJ, raz jeszcze. Podwójna strona A i ten drugi utwór A Duck Called Money. I'll Be Waiting, poprzednia piosenka PJ, będzie w Trójce niebawem naszą piosenką dnia. Jeszcze jedna, zupełnie nowa muzyka od nowego zespołu, który nazywa się adekwatnie, bo New People. I know it's hard. fool all alone. No one around to listen and to wait. Na razie mamy to jedno nagranie, ale podobno powstają kolejne. Czekamy z ciekawością. Przypomnę, zespół nazywa się The New People. Dziś w trzeciej godzinie listy osobistej retransmisja koncertu, który w studio imienia Agnieszki Osieckiej dał Max Richter z zespołem smyczkowym. To było w ubiegły wtorek, tuż po 19. Rozmowa z Maxem Richterem, ta dłuższa, bo dziś będzie krótsza, w liście osobistej w przyszłym tygodniu. A w drugiej godzinie programu pierwsza część rozmowy z Michałem Urbaniakiem. O czym? Niech to na razie pozostanie niespodzianką. Tak jak niespodzianką było to, że od wczoraj wiemy, jak zaczyna się alternatywna, ta druga, inna wersja płyty Sierżant Pieprz. Przypomnę, ukaże się w przeróżnych formatach i odmianach 26 maja. One, two, three, four. think it'll probably be another day singing it. Yeah, I just heard it then. That was nice. Yeah. And what you could do with the bits where you can't get it because you haven't got enough breath, you can just stop. Just take over, yeah. Fachowo nazywa się to Take Nine. Ta dyskusja na końcu jest szalenie fascynująca. Każda nuta tego nagrania jest już teraz analizowana przez fachowców, krytyków. Niektórzy twierdzą, że to nie jest oryginalne nagranie z jednej taśmy, tylko zmontowane z kilku. No ale oczywiście tak zwana goła wersja tytułowego utworu z płyty Sgt. Pepper robi wrażenie. Nie potrafię tego tak powtórzyć, ani opowiedzieć, ale naprawdę warto było zobaczyć, jak Piotr Stelmach robi za tak zwaną orkiestrę dętą w odpowiednich momentach, dogrywając to, czego w tym podstawowym nagraniu nie było. Jak wiemy, na oryginalnej płycie pierwszy tytułowy utwór przechodził mięciutko w With a Little Help From My Friends. Tutaj było trochę inaczej, szczególnie, że w końcówce utworu przed chwilą usłyszeliśmy coś, co znamy z zupełnie innego kontekstu, czyli McCartneya wykrzykującego Free Now. Pewnie niektórzy pamiętają, że nie wytrzymały kilka lat temu. Ten fragment wykorzystał w zupełnie innym miejscu. A teraz nagranie numer dwa. Take one. Take two. You play, John. Just play what you play. Okay. One, two, three, four. Wśród kilku różnych wersji nowego Sierżanta Pieprza, które ukażą się 26 maja, będzie też podwójna. Oryginalny album i album alternatywny. Te same piosenki w tej samej kolejności, ale w innych wersjach. Te dwie, które zabrzmiały u nas przed chwilą, otworzą tą drugą alternatywną płytę. I tak aż do końca maja będziemy pewnie na raty podsłuchiwać, co wykopano w przepastnych archiwach. Teraz wracamy do zupełnej współczesności. Nowy album Perfume Genius tak się zaczyna. A teraz celowo ominiemy sobie singla Sleep Away i naszym zwyczajem, jak zwykle w liście osobistej, zajrzymy na koniec płyty. Wszystko, co pomiędzy okładkami, będzie trochę później. We sleep through the night. Did you notice, babe? Everything's alright. Chyba najbardziej podoba mi się właśnie finał płyty, ale między okładkami dzieje się całkiem sporo. Natomiast album No Shape ma jedną zaletę, przynajmniej dla mnie absolutnie niepodważalną. Szczególnie jeżeli słucha się go w słuchawkach. Najlepiej, kiedy ma się sporo czasu i nic nie przeszkadza. Jest to jeden z najlepiej zrealizowanych i najpiękniejszych trójwymiarowo, jeżeli chodzi o dźwięk płyt, które słyszałem w ostatnich miesiącach. Bardzo polecam właśnie taki rodzaj słuchania. Czy spotkamy się z Feist w studio koncertowym imieniu Agnieszki Osieckiej? Tego nie wiemy na pewno. No ale na OFF-ie to już z całą pewnością. Pleasure. Bardzo jestem ciekaw, jak nowa płyta, czy materiał z nowej płyty Fajs zabrzmi w kontekście koncertowym. Nie chodzi mi o wymarzoną Osiecką, ale na przykład na festiwalu OFF, bo nie jest to materiał dla mnie koncertowo oczywisty. Tym razem opanujemy ciekawość i na koniec płyty zajrzymy chwilę później. Teraz jesteśmy mniej więcej w 1/4. Lost Dream. Thank you. Ten pięknie rozwijający się utwór na razie wpadł mi w ucho z tej płyty chyba najgłębiej, jeżeli chodzi o wartości soniczne, czyli produkcję i to wszystko, co słychać. Przede wszystkim w słuchawkach też płyta jest niczego sobie. W mailu ktoś zapytał, czy to córka Lori Anderson. Muzycznie daleka rodzina z całą pewnością, ale w mailu była też połajanka, że zachwycam się wartością produkcji płyty, a sprzęt mamy nieustawiony. To proszę bardzo. W prawidłowo działającej aparaturze sygnał powinien być jednakowo głośno odtwarzany przez lewy i prawy głośnik. Przy zapisie w obydwu kanałach dźwięk powinien dochodzić z punktu położonego w środku między głośnikami. Kolejny efekt dźwiękowy służy do sprawdzenia, czy aparatura jest w stanie odtwarzać efekt stereofoniczny. Dźwięk tarki powinien być początkowo słyszany skrajnie z lewej strony, a następnie co 45 stopni przesuwać się do środka i dalej na prawo. Jeżeli efekt taki nie będzie odczuwalny, świadczy to o złym stanie wkładki adapterowej. Teraz prosimy o sprawdzenie prawidłowości fazowej podłączenia głośników. Z każdego z głośników będą wydobywać się identyczne dźwięki nagrane monofonicznie. W aparaturze, w której głośniki dołączone są prawidłowo, słuchacz będzie odnosił wrażenie, że promieniuje jak gdyby tylko jeden głośnik, umieszczony pozornie między faktycznie działającymi głośnikami. Jeżeli głośniki dołączone są w przeciwfazie, powstanie zjawisko, jak gdyby pośrodku między głośnikami była luka, a dźwięk dochodził oddzielnie z każdego głośnika, wywołując u słuchacza specyficzne, nieprzyjemne wrażenie w rodzaju bólu w uszach. Zaczynamy od muzyki w fazie. W przeciwfazie. I ponownie w fazie. Jeżeli Państwa zabolały uszy, z całą pewnością należy poprawić fazę. Układ płyty i opracowanie techniczne magister inżynier Jerzy Frenkiel, opracowanie muzyczne magister Zofia Gajewska, czytał Ksawery Jasiński. Pierwsze słuchacze, a osobliwie słuchaczki meldują, że głośniki podłączone prawidłowo i uszy nie bolą. Bardzo dziękujemy. To w zasadzie wszystkie testy, choć mamy jeszcze jeden, który być może odtworzymy w przyszłą sobotę. Ta piękna muzyka, która grała przed chwilą, to kompozycja Herbiego Hancocka. Mało kto pewnie rozpoznał, że pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Powiększenie. To był temat Jane. Teraz zagadką jest tylko, o którą Jane chodzi. Być może o tę, która grała epizodyczną rolę fotomodelki w tym filmie. Jest jeszcze jedna historia związana ze ścieżką dźwiękową Powiększenia i muzyką Hancocka. Historia dość niezwykła, którą być może uda mi się jeszcze opowiedzieć dziś przed 22, jeżeli nie zdążę. Obiecuję w przyszłą sobotę. A od tego utworu z Mrs. Dalloway, In the Garden, rozpoczął Max Richter występ w Osieckiej. Słuchamy z płyty w trzeciej godzinie retransmisji jego koncertu w naszym studiu. Thank you.